يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما يجب على أقارب الميت. Mambo ambayo yanawajibikia wale jamaa za karibu wa mayiti. Yakulu rahimahullahu ta'ala: wayajibu ala aqaribi almayiti hina yablughuhum khabaru wafatihi amran. Na yawajibikia wale jamaa za karibu wa yule mayiti pindi inapofikia habari ya kufa kwake. Inawajibikia wale jamaa za karibu pindi inapofikia habari za kifo ya yule mtu wao. Inawajibikia mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, as-sabru war-ridha bil-qadar, kusubiri na kuridhia قدر يا الله سبحانه وتعالى. mtu awe na subra na ajue kwamba mambo yote yanakwenda kwa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa kana amru Allah qadaran maqdura liyaqdi Allah amran kana maf'ula. Kwa hivyo ajue kwamba hili ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashalipitisha, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inamwajibikia kwake yeye asubiri. Wasabru huwa habsu nafsi amma takrah, ni kuizuia nafsi kutokamana na kile kitu kinachochukia. Na hii subra imegawanyika sehemu tatu. Kuna asabr ala ta'ati Allah, kuna asabr عن معصية الله سبحانه وتعالى, نكون الصبر على أقدار الله المؤلمة. كسبيري جوية طاعة الله سبحانه وتعالى وسب طاعة الله سبحانه وتعالى تكسبر. كسبيري كتكمانا معاصي كجزوية كتكمانا شهوات يتجي سبرا. أم تكون سبرا كتكمانا na makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala yenye kuumiza. Hizi ni aina tatu za subra. Na mtu hawi ni mwenye kusubiri mpaka atakapotimiza nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni aizuie ama auzuie moyo wake kutokamana na kukasirika na yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyapitisha. Hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, auzuie ulimi wake kutokamana na kuzungumza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haturidhika nayo. Na nguzo ya tatu ni kuzuia kiwiliwili chake kutokamana na kitendo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hatukifurahia. Min latmi al-hudud wa shaqqi al-juyub ونشر الشعور وغير ذلك مما يغضب الرب سبحانه وتعالى. وطونا منجين وكتنا ببطنا مسيبة فبسوا نغوزاو منجين وكجيبتجا مكوفي منجين وكبتجا مكليلي منجين وكتشانا تشانا نيوليزاو نمجينيو. ها يوتني مامبو أبو الله سبحانه وتعالى هاردكينا. كويبو أمتو هاوي نمونيك السبيري مباكا أتاكا فوتيميزا هزين غوزو ambazo zimewekwa na sheria. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: wala nabluwannakum, wala nabluwannakum, hapana shaka kwamba tutawapatia mitihani, tutawaonja kwa mitihani. Wala nabluwannakum, wallahi tutawapatia mitihani. Na jambo hili la subra ni jambo la wajibu, si jambo kwamba ni la khiari, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika sehemu nyingi sana katika Qur'an hili jambo la subra. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi mlioamini, subirini, wasabiru, na mudumishe katika hiyo subra. Warabitu, na mufanye ribat, mukae zile sehemu ambazo maadui wenu huenda wakawavamia, mukalinda mipaka ya ya nchi za Kiislamu, warabitu wattaqu Allah, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, ili mupate kupata kufaulu na kupata saada duniani na akhira. Kwa hivyo haya mambo manne ni katika mambo ambayo ni sababu ya falahi, ni sababu ya saada fi dunya wal akhira. Ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqu Allah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hii aya akaamrisha na sabr, isbiru, hadha amr, wal amru yaqtadhi al wujub, wala nabluwannakum. Mfano wa hii aya ni mfano wa maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya. Je, mwadhania kwamba mutaachwa na Allah subhanahu wa ta'ala asipambanue, asiwaeke wazi wale ambao waliopigana jihad, jahadu minkum, asiwapambanue wale watakaopigana jihad, asiwapambanue wale ambao ni wakweli kutokana na wale ambao ni munafiqun. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina waliya. Mfano wake vile vile ni mfano wa kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yemwadhania kwamba mtaingia peponi tu hivi hivi na Allah subhanahu wa ta'ala asiwapatie mitihani kama alivyowapatia mitihani wale waliokuja kabla yenu, iliwapata misiba, ikiwapata ikawapata madhara, wakatikiswa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu mata nasrullah, mpaka ikafikia hadd mpaka mitume yao na wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala wanaharakisha ile nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Na kwa lutf ya Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia mitihani kulingana na hali ya mtu. Ikiwa mtu imani yake iko juu, Allah subhanahu wa ta'ala akampatia mitihani zaidi, na ikiwa mtu imani yake ni ndogo, Allah subhanahu wa ta'ala akampatia mtihani ambao ni mdogo. Ndio maana mitume alayhi msalatu wassalam mitihani yao ilikuwa ni mikubwa zaidi. Ashaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Pamoja na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia thawabu kubwa kwa wale wenye kufanya nini? Kusubiri. Inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf. Hakika hapana shaka tutawapatia mitihani, tutawaonja, min alkhawfi waljuu, kutokamana na hofu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia mitihani, akawatia hofu kwenye nafsi zenu, ikawa hakuna amani. Waljuu, na njaa. Wa naqsim min alamwali walanfusi wathamarat, na upungufu katika mali. Ikawa wengine Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia mitihani ya faqr, na umaskini. Ikawa uchumi katika sehemu kama zile, uchumi uko chini na mengineyo. Wal anfus, na nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia mitihani na maut, akajaalia pengine kuna maradhi ikawasababishia maut, ama kukawa na vita kukawa na maut na mengineyo. Wathamarat, na matunda. Wabashiri sabiri, lakini wape bishara wale wenye kusubiri. Alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wale wenye kusubiri ambao pindi wanapopatwa na msiba, qalu, husema, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi wote ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwake yeye ndio marejeo. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma. Hao hakika Allah subhanahu wa ta'ala watawapa sala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na rahma. Hao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa sala na rahma. Na salatullahi subhanahu wa ta'ala ala ibadihi ni thanauhu alayhim fil mala'il a'la. Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifu waja kama hawa mbele za malaika. Wa rahma na rahma wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka. ولحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال نكو حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه سيما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي متوم عليه الصلاة والسلام alipita akamuona mwanamke kwenye قبر amekaa kwenye قبر وهي تبكي na hali ya kuwa yualia. وفي رواية تبكي على صبي لها يمللي mtoto wake, yani mtoto wake amekufa. Na sote tunajua manzila ya mtoto kwa mama au kwa baba. Mtoto amebeba hadhi kubwa sana kwa mamake ama kwa babake. Huyu mama akawa anamlilia mtoto wake. Faqala laha, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia ittaqillaha wasbiri, mche Allah subhanahu wa ta'ala na usubiri. Jambo la kwanza Mtume alayhi salatu wassalam akamwamrisha fanya nini? Amche Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kunampelekea mtu kufanya yale Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Kwa hivyo daima mtu akiwa amemcha Allah subhanahu wa ta'ala utamuona yuwafanya ta'atullah na pia anajiepusha na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala laha ittaqillaha wasbiri na usubiri. Na huna mahalu shahi. Wasbiri, Tume alayhi salatu wassalam amara habi sabr, akamwamrisha asubiri. Na hii ni amr, wal amr yaqtadi al wujub, inaonesha uwajib wa lile jambo. Faqalat, yule mwanamke akasema ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, ilaika anni ay ibtaid anni, kaa mbali na mimi, kwani hakika wewe hukupatwa na huu msiba wangu. Na katika riwaya nyingine ilaika anni fa innaka khilwun min musibati, yani anta farighul bal, huna lolote wala huna dhiki yoyote wala huna wasiwasi wote kwa sababu ukupatwa na nini? Ukupatwa na huu msiba wangu ulionipata mimi. Qala walam ta'rifhu, hakumjua kwamba nani ni Mtume alayhi salatu wassalam ndiye alimwambia ittaqillaha wasbir, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam hajibii maneno kama haya. Lau mtu akimjibu Mtume alayhi salatu wassalam maneno kama haya na yeye wajua kwamba ni Mtume alayhi salatu wassalam, huende ikawa ni sababu ya halak, kuangamia mtu kama huyo. Lakini huyu mwanamke hakujua kwamba nani ni Mtume alayhi salatu wassalam. Faqila laha, akaambiwa huwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaambiwa kwamba huyo uliyomjibu maneno kama haya basi ni Mtume alayhi salatu wassalam. Na angalia rahma ya Mtume alayhi salatu wassalam na karam aliyokuwa nao Mtume alayhi salatu wassalam. Baada huyu mwanamke kujibu maneno kama haya hakuendelea na mazungumzo, kwa sababu aliogopea lau katika hali kama ile akajibu maneno mengine huenda ikawa ni sababu ya kuangamia kwake. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam alivyoona hali kama ile na ule msiba aliompata ule mwanamke, akamwacha katika ile hali yake. Lakini alivyoambiwa huyu mwanamke kwamba ni Mtume alayhi salatu wassalam ndiye aliyekwambia maneno kama haya, fa akhadhaha mithlu al-maut, akapatwa mfano wa mauti, yani akashtuka, akapatwa na mshtuko kiasi cha kwamba akasahau mpaka ule msiba wake, ijlala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faatat baba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabi, akaenda mpaka kwa Mtume alaihi salatu wassalam, hakupata kwenye mlango wake kuna mtu yoyote, hakupata askari, hakupata choko, hakupata mtu yoyote. pengine alidhania kwamba kwa sababu ni mtume alayhi salatu wassalam ni kiongozi wa Uislamu, pengine atakuwa na haras, atakuwa na mapolisi, pengine atakuwa na askari, pengine atakuwa na mtu ambaye yumlinda. Na hii yaonesha kamal tawadhu an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ukamilifu wa tawadhu ya mtume alayhi salatu wassalam, kinyume na wafalme na marais waliokuwa wakati wake, walikuwa daima wako chini ya ulinzi. Lakini mtume alayhi salatu wassalam, ambaye ni khairu khalqillah alayhi salatu wassalam, hakuwa na walinzi kama hao. Faqalat, akasema: ya rasulullah inni lam a'rifk, ewe mtume wa Allah, hakika mimi siko kujua kama ni wewe. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wassalam akamwambia: inna as-sabra 'inda awwalis sadma, wa fi riwayatin inna as-sabra 'inda as-sadmatil ula, hakika ya subra ni pale tu unapopatwa na ule msiba. Subra inaozingatiwa na yenye thawabu nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni pale unapopatwa na ule msiba. Sio useme utakayoyasema katika ule msiba, uanze kulalamika, ufanye yale utakayoyafanya ambayo hamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mwisho useme tutafanya nini. Hakuna la kufanya isipokuwa nifanya nini, ni kusubiri. Hiyo sio subra. Subra ni wakati pale unapopatwa na ule msiba. Inna sabra 'inda sadmatil ula, subra ni pale tu unapopatwa na ule msiba. Kwa sababu binadamu idha lam yasbir sabra alkiram fa innahu yaslu sulu walbahaim, mtu asiposubiri subra ya waliowema, basi ajue ya kwamba atapata ile sulu walbahaim. Kwa sababu daima mtu anapatwa na msiba, baada ya muda ule msiba ufanya nini? Huondoka. Vile vile wanyama hupatwa na msiba, baada ya muda huzoea, kisha ikaondoka. Lakini lau ingekuwa amesubiri, Allah subhanahu wa ta'ala angempatia ajr kubwa sana kwake yeye. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: inna as-sabra 'inda awwali as-sadma, wa fi riwayatin inna as-sabra 'inda as-sadmatil ula. Imeleweka hiyo hadithi?